Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy 6 dzień maja, mamy środę, a przed nami serwis. Anna Kowalik-Brancatti. 6 nowych sędziów Sądu Najwyższego powołał prezydent Andrzej Duda. Ponad 400 zachorowań na koronawirusa wśród górników na Śląskie, gdzie główny inspektor sanitarny. W serwisie też Włochy i konflikt w rządzie na tle prawa pobytu dla nielegalnych migrantów. A na początek informacja z ostatniej chwili. Prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku marszałek Sejmu. Elżbieta Witek pyta w nim o możliwości przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Do tej informacji wrócimy w kolejnych serwisach. Prezydent Andrzej Duda powołał 6 nowych sędziów Sądu Najwyższego. 3 do Izby Dyscyplinarnej, 2 do Izby Karnej, a 1 do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Powołani sędziowie to Leszek Bielecki, Jarosław Duś, Mariusz Łotko, Marek Motuk, Jarosław Sobutka oraz Igor Zgoliński. 4655 osób wyzdrowiało od początku epidemii koronawirusa w Polsce. COVID-19 potwierdzono u ponad 400 600 osób, z czego 723 zmarły. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16 000 testów. Ministerstwo Zdrowia podało aktualny bilans. Wzrosła liczba osób z COVID-19, które wyzdrowiały, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy dzisiaj 375 odnotowanych przypadków osób, które opuściły szpital bądź też izolację domową z wynikiem negatywnym, czyli są to osoby zdrowe. Testy potwierdziły 218 nowych zakażeń koronawirusem. Na ten wzrost mają wpływ przede wszystkim śląskie kopalnie. Gdyby nie Śląsk, 145 przypadków na Śląsku, to tak naprawdę nie osiągnęlibyśmy pewnie liczby 100, więc nie mamy tej transmisji na bieżąco w społeczeństwie na ulicach. Dodał rzecznik resortu zdrowia. Do zakażeń dochodzi najczęściej w zamkniętych ośrodkach i podmiotach, takich jak domy pomocy społecznej czy kopalnie. Dlatego na Śląsk pojedzie główny inspektor sanitarny w celu lepszej koordynacji na miejscu działań służb, wysyłania na kwarantannę czy do izolatoriów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 500 mln zł na szybką pomoc dla instytucji opieki całodobowej, m.in. domów pomocy społecznej i domów dziecka. Wsparcie obejmie zarówno osoby przebywające w tego typu instytucjach, jak i personel, mówi szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodaje, że 130 milionów złotych trafi do domów dziecka i rodzin zastępczych. Szacujemy, że pomoc trafi do 20 tysięcy rodzin i instytucji sprawujących taką opiekę. 350 milionów złotych trafi do ponad 800 domów pomocy społecznej. To pomoc dla pensjonariuszy i pracowników DPS-ów. Fundusze przeznaczone zostaną m.in. na zakup maseczek, rękawiczek, testów na COVID-19, dopłaty do wynagrodzeń, finansowanie zatrudnienia nowych osób i zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS-u. Te pieniądze uzupełnią działania finansowane przez samorządy województw. Najpóźniej w połowie maja zostanie otwarte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Czekamy na informacje od pomorskiego sanepidu, mówi dyrektor placówki Karol Nawrocki. Podkreśla, że zwiedzanie będzie się odbywało z zachowaniem środków ostrożności. Nasze muzeum wypełni się dystrybutorami do dezynfekcji rąk. Oczywiście musimy ograniczyć liczbę zwiedzających. To w jednej turze będzie zaledwie 400 osób, więc ta maksymalna liczba zwiedzających to będzie około 1200 osób. A przypomnę, że nawet 4000 mogło zwiedzać nasze muzeum. Część multimediów zostanie wyłączonych. Naszym gościom zapewnimy rękawiczki ochronne. Będziemy wymagać tego, aby zwiedzali muzeum w maseczkach. Muzeum II Wojny Światowej cały czas pracuje zdalnie. Wiele informacji udostępniono w internecie. We włoskiej koalicji rządowej wybuchł ostry konflikt na tle traktowania nielegalnych migrantów. Lewicowa Partia Demokratyczna chce zalegalizować ich pobyt, co ma pomóc im w znalezieniu legalnej pracy. Ruch Pięciu Gwiazd, podobnie jak cała centroprawicowa opozycja, są temu przeciwne. Legalizacja pobytu około 600 tysięcy nielegalnych migrantów to pomysł minister rolnictwa Teresy Bellanowy. Argumentuje, że znaleźliby zatrudnienie w jej sektorze, gdzie brakuje rąk do pracy. Twierdzi, że legalizacja pobytu pomogłaby w walce z wykorzystywaniem przybyszów, choć wie, że większość Włochów jest temu przeciwna. Wszyscy patrzą na słupki popularności. Dla mnie to sprawa zasadnicza, kwestia obecności w tym rządzie. Nie jestem tu od parady. Koalicyjny Ruch Pięciu Gwiazd twierdzi, że zamiast zmniejszyć, zwiększyłoby to liczbę pracowników nielegalnych. Dziś papież Franciszek podczas audiencji generalnej zaapelował, by położyć kres nieludzkiemu wykorzystywaniu robotników rolnych, wśród których jest wielu migrantów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i wschodzie, okresami opady deszczu, do rana stopniowo zanikające, a w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W górach śniegu, wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej, nawet o 5 cm. Temperatura minimalna w nocy 2 stopnie na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 7 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich miejscami 0 stopni, a wiatry słabe, umiarkowane na południowym wschodzie, początkowo dość silne, porywisty, początkowo w porywach nawet do 60 km na godzinę. W rejonach podgórskich do 70. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry, Eliza Rycembel, Snaut i Sartorius, Piotr Machalica, muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Masz coś na ból? A co Cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut po godzinie 15. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co przed nami w popołudniowym programie? Zapraszamy do Trójki. Przedszkola i żłobki po decyzji rządu mogą wznawiać działalność. Sporo samorządów nie zdecydowało się jednak na otwarcie placówek, ale są i takie, które na specjalnych warunkach podjęły taką decyzję. Wręcz nawet już po godzinie 6 się obudziła i ona już: mama, tylko wstawaj, bo mama, nie zdążymy. Jeśli chodzi o mnie, pewnie gdybym mogła i nie musiała wracać do pracy, to jeszcze bym została w domu. Po 16.40 Waszyngton i Marek Wałkuski o aktualnej sytuacji w Stanach, a przed 17.00 relacja z Zakopanego, do którego powoli wracają turyści. Są telefony, pytają goście, czy obiekt uruchamia swoją działalność. Dla nas tutaj takim podstawowym problemem jest kwestia restauracyjna. Tuż po 16.30 korespondencja z Rzymu. Chwilę później moim gościem będzie profesor Mariusz Golecki, rzecznik finansowy. Porozmawiamy o pomyśle zawieszenia rat kredytów dla wszystkich automatycznie. Microsoft zdecydował o poważnej inwestycji w Polsce. To będzie największa do tej pory inwestycja technologiczna w Polsce.

Gdyby był z nami, dziś kończyłby 70 lat. Cudny pan Zbyszek. Zbigniew Wodecki, Matt Daski, My Way. Prawie kwadrans po 15. Tylko 4 dni, proszę państwa, zostały do wyborów prezydenckich. Jednak, jak wiemy, w parlamencie nie zakończono jeszcze prac nad ustawą, która umożliwia głosowanie korespondencyjne. Wczoraj Senat opowiedział się za odrzuceniem tej ustawy w całości, a obrady parlamentu dla nas śledzi Mariusz Pieśniewski. Witam. Czy wiemy, kiedy w Sejmie głosowanie nad kluczową ustawą? Dzień dobry. No właśnie, wciąż tej pewności nie ma. Po pierwsze, nadal do Sejmu nie trafiła uchwała Senatu odrzucająca ustawę, która umożliwia głosowanie korespondencyjne. Senat wczoraj zakończył pracę nad nią i wykorzystał maksymalny czas 30 dni. Termin ten upływa dziś po godzinie 22, ale jak informują służby marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, uchwała ta trafi do posłów wraz z innymi uchwałami Senatu po zakończeniu wszystkich dzisiejszych głosowań w Wyższej Izbie Parlamentu. Najwcześniej dziś późnym wieczorem, później popołudniem lub właśnie wieczorem. To według polityków Prawa i Sprawiedliwości jest rodzaj parlamentarnej obstrukcji, a według senatorów opozycyjnych rzetelna praca. Marszałek Grodzki dziękował senatorom za wykonanie solidnej pracy legislacyjnej. Tak czy inaczej, wygląda na to, że opozycja wykorzysta maksymalny czas na procedowanie. Mimo to dziś rano w Sejmie poseł SLD Krzysztof Gawkowski ubolewał. Dlatego, że mamy 4 dni do wyborów w 30-milionowym kraju. Nie wiadomo, kiedy będą wybory, jak będą przebiegały, kto je zorganizuje i czy w ogóle te wybory się odbędą. No, chcielibyśmy, żeby premier tutaj powiedział kilka słów, dlatego że jak te karty drukujecie, jak premier, wicepremier Sasin to przygotowuje, to niech chociaż powie, czy to robi. Ja wczoraj poinformowałam publicznie już, złożyłam wniosek dziś rano do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją artykułu 289 Kodeksu Wyborczego, który wyłącza możliwość przesunięcia terminu wyborów i czekam na informacje. Odpowiadała mu marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która wciąż czeka teraz na opinię Trybunału Konstytucyjnego. A jeśli Trybunał orzeknie, że przesuwanie wyborów jest niemożliwe, na to pytanie wprost nie chcą mówić dziś nawet liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił w Telewizji Polskiej wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. To wtedy będziemy mieli do czynienia z pewnym kryzysem, bo termin jest wyznaczony. Wszystkie siły polityczne będą musiały podjąć jakieś decyzje. Nie chcę ich uprzedzać. Jeszcze nawet nie do końca wiem, jakie one mogłyby być. Stąd głęboka nadzieja i wiara w to, że w dzisiejszym głosowaniu zwycięży odpowiedzialność. Ale kolejne znaki zapytania pojawią się, gdy już dojdzie do tego głosowania, czy dziś, czy jutro, aby Sejm odrzucił tak zwane senackie weto ustawy PiS, potrzebuje bezwzględną większość głosów, czyli liczba głosów za musi być większa niż wszystkie pozostałe głosy przeciw i wstrzymujących się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Komentatorzy zastanawiają się, jak zachowają się w tym głosowaniu posłowie Porozumienia Jarosława Gowina. Część z nich za swoim szefem twardo mówi, że nie popiera takiej formy wyborów w obecnym czasie. Ale są też posłowie Porozumienia, którzy już dziś deklarują, że zagłosują razem z posłami PiSu, bo dla nich ważniejsze jest wsparcie ciągłości władzy prezydenckiej. Deklarowało takie wsparcie 6 posłów Porozumienia. A to głosowanie, spójrzmy jeszcze raz na stronę sejmową. No tak, nic się nie zmieniło. Najprawdopodobniej odbędzie się jutro rano. Wydarzenia w parlamencie w Sejmie śledzi dla państwa Mariusz Pieśniewski. 18 minut po 15, 7 trójek na początku 22, to grupa The Rolling Stones. For me, but I can't. dziś. Proszę Państwa, jak powiedziałem, po wielu tygodniach przedszkola, żłobki mogły wznowić działalność, jednak spora część samorządów nie podjęła takiej decyzji w obawie o następstwa, w obawie o to, czy zdążą przygotować te placówki. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 15. Od dziś przedszkola, żłobki mogły wznowić działalność, jednak duża część samorządów na to się nie zdecydowała. Niektóre podały późniejsze terminy otwarcia placówek, inne na razie w ogóle o tym nie dyskutują. Jednym z większych miast, gdzie dziś dzieci wróciły do przedszkoli, żłobków, jest Zielona Góra. Z rodzicami odprowadzającymi pociechy rozmawiał Daniel Sawicki. Jeśli chodzi o moją małą, to bardzo czekała. Wręcz nawet już po godzinie 6 się obudziła i ona już: mama, tylko wstawaj, bo mama, nie zdążymy. Jeśli chodzi o mnie, pewnie gdybym mogła i nie musiała wracać do pracy, to jeszcze bym została w domu. Wszelkie procedury są zachowane jak najbardziej, aż ponad to bym powiedziała. Dużo dzieci jest w przedszkolu, w grupie, jak pani obserwowała? U mojej córki, jak przyprowadziłam ją 15 minut temu chyba, to jako druga. Przyjechał pan z synem do przedszkola po kilku tygodniach. Jak wrażenia? No jest inaczej niż było wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przede wszystkim dla niego. My się przyzwyczaimy do wszystkiego. Dzieci trudno czasami przekonać do różnych rzeczy. Coś się zmieniło w przedszkolu w tym czasie po powrocie, jak pan teraz zauważył? No przede wszystkim nie wchodzimy wszyscy do przedszkola, tylko wchodzi samo dziecko, zostawiamy go przy drzwiach, gdzie mamy mierzoną temperaturę, więc to jest przede wszystkim ta różnica. No i jest cała lista obostrzeń dla dziecka, co można, a czego nie można robić w przedszkolu. Także to dla niego będzie przede wszystkim wyzwanie. Dorota Konopacka, dyrektor zespołu edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze. Największe przedszkole w mieście ruszyło nareszcie czy niestety? Dla niektórych nareszcie, dla niektórych niestety. Proszę mi wierzyć, że to, co organizujemy, to, co proponujemy naszym dzieciom, to wychodzi z zapotrzebowania całego społeczeństwa. Jesteśmy w kwarantannie w zasadzie od 25 marca, zajęcia są zawieszone i proszę mi wierzyć, i dzieci, i rodzice, i przede wszystkim nauczyciele tęsknią za normalnością. Tej normalności nie wiadomo jak i kiedy będziemy mieli. Ja osobiście bardzo chciałam wrócić, bo no, rzeczywiście półtora miesiąca siedzieć w domu to nie jest nic fajnego i każdy chce wrócić do normalności. No ale obawa zawsze jest, że się można zarazić. Na tą chwilę ja się cieszę, że wróciliśmy. Widzę dzieci, widzę rodziców, oni też się cieszą, tylko jak zawsze będą pewne obawy. Czy aby na pewno jest bezpiecznie, czy aby na pewno wszyscy są zdrowi i nikt nikogo nie zarazi. A jak jest z frekwencją? Na 386 przedszkolaków zgłosiło chęć przyjścia przez rodziców 60. Dzisiaj mam ich tylko 39. Rodzice od wczoraj wysyłają, dzwonią, informują nas, że mimo wszystko jednak udało im się załatwić opiekę dla dziecka, udało im się przedłużyć to zwolnienie na opiekę z ZUS-owskiej puli pieniędzy. Przypomnijmy, nie może być więcej dzieci w grupie niż 12 osób. Tak jest, nasze sale dosyć duże są, tak, od 54 metrów kwadratowych do 72, czyli tutaj obostrzenia są wszystkie spełnione. W obydwóch budynkach po 4 grupy. Dzieciaki mają komfort zarówno względem bezpieczeństwa, ale też przede wszystkim zadbałam o to, aby wychowawcy i panie pomocy też mogły czuć się komfortowo. A w Zielonej Górze we wszystkich przedszkolach jest ponad 5,5 tysiąca miejsc, ale ze względów bezpieczeństwa dla dzieci przygotowano niespełna 900. Nauczyciele, opiekunowie zostali wyposażeni w maseczki przy ubicem. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni, a każde dziecko jest przejmowane przez personel przedszkola zaraz po wejściu do obiektu. Zmianie uległo także wydawanie posiłków. Tę relację przygotował dla państwa Daniel Sawicki. 25 minut po godzinie 15. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry, Piotr Grudziądza. Ja jestem ojcem czterolatka, który od poniedziałku idzie do przedszkola. Jakby obawy moje były i są, ale z drugiej strony 2 miesiące izolacji mojego syna od innych dzieci. Myślę, że jego psychika zawsze się poprawi, w szczególności, że w tej chwili tylko zabawa, tablety, bajki, zabawa. A w jakim, w jakim mieście państwo mieszkają? W Grudziądzu. W Grudziądzu i od 11 od poniedziałku otwierają. Z tego co wiem, to bardzo mało osób w tej chwili, czy tam bardzo mało dzieci będzie jakby w moim akurat przedszkolu, ale ja myślę, że to się ruszy tak naprawdę, bo wszyscy rodzice się w tej chwili boją. No, tak jak każdy, ale no prędzej czy później to dziecko i tak będzie musiało pójść do tego przedszkola, tak? Bardzo panu dziękuję za telefon, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Program trzeci to Grace Jones. La mort, tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Joël est barré. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam taką uwagę, co by pewien rygor, który teraz obowiązuje wobec dzieci do przedszkola tam czyszczających, rozpoczynających czyszczanie, żeby rygor obniżenia temperatury utrzymać już, można powiedzieć, przyjąć go na cały później funkcjonowanie przedszkoli poza epidemią koronawirusa, bo dzieci często przychodzą z wysokimi gorączkami i zdarzają inne dzieci, to się przenosi też na rodziców, więc ja myślę, że taki postulat był całkiem trafny i zasadny, tak? Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana, panie Pawle. 7 trójek na początku 22. Niebawem pogoda, a wcześniej? Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. To już po 15.30. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu, wysoko w górach, także śniegu. Będzie, proszę Państwa, nieco cieplej, temperatura maksymalna od 12 na południowym wschodzie do 17 na zachodzie, ale w rejonach podgórskich Karpat tam od 4 do 7, nad morzem w granicach 10. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 29 minut pozostało do 16. 30 tysięcy złotych kary. Między innymi za nieprzestrzeganie zakazu zgromadzeń. Taką grzywnę nałożył na gminę miejską Ciechanów tamtejszy sanepid w związku z niedzielnym koncertem Kasi Kowalskiej. Władze miasta zapowiadają odwołanie od tej decyzji, a o sprawie Mariusz Krzemiński. Koncert został zorganizowany w ramach cyklu Koncertowanie pod blokiem. Idea była taka, że artyści grają na podwórkach i placach, a publiczność ogląda ich występ z okien i balkonów. Jednak w trakcie niedzielnego koncertu Kasi Kowalskiej ludzie zaczęli gromadzić się przed sceną. Przed sceną zgromadziło się około 100 osób, ale część mieszkańców Ciechanowa na antenie TVP Info krytykowała takie zachowanie. Były też pretensje do prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego, że ten pozwolił na zorganizowanie takiego koncertu. Bo jeżeli nie ma imprez, to znaczy, że nie ma imprez. Nie miało być zgromadzenia, to, że ludzie się zebrali, no to już jest inna sprawa. Patrzyliśmy do okna, było mnóstwo blisko siebie ludzi. Dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ciechanowie Wiesława Krawczyk postanowiła ukarać organizatorów. Kara została nałożona na gminę miejską Ciechanów w kwocie 30 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie zakazu organizowania zgromadzeń ludności. Rzeczniczka ciechanowskiego ratusza Paulina Rybczyńska zapowiada odwołanie od kary i dodaje, że sanepid błędnie ustalił organizatora, bo koncert organizował ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio. W naszej ocenie działania sanepidu są wywołane presją medialno-polityczną, a nie rzetelną analizą wydarzenia i w związku z powyższym będziemy składać odwołanie od tej decyzji. Z kolei dyrektor ośrodka Jolanta Grudzińska zapewnia, że organizatorzy dbali o to, by na koncercie było bezpiecznie. Wielokrotnie, wyraźnie wskazywano podczas imprez, że organizatorzy i artyści proszą o niegromadzenie się. Ponadto w trakcie trwania wydarzeń przypominano, że w przestrzeni miejskiej nadal obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów, czy też obowiązek zakrywania ust i nosa. W czasie 5 wydarzeń zastosowano się do naszych oczekiwań, zaleceń, zasad sanitarnych. Ale Wiesława Krawczyk podkreśla, że sanepid już wcześniej odradzał organizowanie całego cyklu. Wystosowałam pismo, w którym zawarłam negatywną rekomendację dla organizowania tego rodzaju spotkań. Mimo wszystko koncerty się odbywały. Próbowaliśmy też skontaktować się z menadżerem Kasi Kowalskiej, Maciejem Durczakiem. Niestety nie udało się do niego dodzwonić, ale tak sprawę koncertu komentował na antenie Polsatu. Uważam, że jest to naprawdę bardzo rozdmuchana afera i najbardziej przykre jest to, że uderzyło to w Kasię Kowalskiej. Kowalską, która chciała coś zrobić dla ludzi, ale i dla siebie. Głos w sprawie zabrał też radny sejmiku województwa mazowieckiego Rafał Romanowski z Prawa i Sprawiedliwości. Nie dziwię się mieszkańcom Ciechanowa, którzy są już zmęczeni może kwarantanną, ale dziwię się organizatorowi takiego przedsięwzięcia, że w dobie właśnie epidemii narażani są mieszkańcy Ciechanowa, cała społeczność na roznoszenie tej straszliwej choroby. A sprawie przyglądają się też ciechanowska policja i prokuratura, które sprawdzają, czy podczas koncertu doszło do złamania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Tak czy inaczej, takie zachowania, takie zgromadzenia są nadal, pamiętajmy proszę Państwa, niebezpieczne dla naszego zdrowia i po prostu bardzo ryzykowne. 25 minut pozostało do godziny 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Pan Zbigniew. Przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, hej! Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież, poranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, hej! Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ja mam pytanie odnośnie tej możliwości chodzenia do przedszkoli teraz stworzonej. Bo mam prośbę, jakby pan redaktor albo ktoś, do kogo pan zadzwonił, mógł mi wytłumaczyć, bo nie do końca mogę zrozumieć, dlaczego dla dzieci z przedszkola 4-5-letnich jest to bezpieczne, a na przykład dla 17-18-letnich dzieci, którzy chodzą do szkół średnich, nie jest to bezpieczne i nie mogą jeszcze chodzić do szkoły. Dlatego, że przyjęto, na co wskazują statystyki i obserwacje w całej Europie, że te najmłodsze dzieci albo nie chorują, albo chorują bezobjawowo. Wydaje mi się, że takie intencje towarzyszyły decyzji. 7 trójek na początku 22. Tu program trzeci. Zbigniew Wodecki, popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Zakopane czeka na pierwszych turystów po blisko półtoromiesięcznej przerwie. Pod Tatrami 4 maja ruszyły już mniejsze obiekty. Większość dużych hoteli na razie nie zdecydowała się na wznowienie działalności. Rezerwacji na maj na razie jest niewiele, no podobno dopiero czerwiec może okazać się dla Zakopanego łaskawszy. Helena Buńda, zarządzająca pensjonatem, podkreśla, że cieszą pierwsze rezerwacje turystów, którzy zdecydowali się przyjechać w Tatry. Są to osoby na razie pojedyncze, nieliczne. No, wstrzymany jest tutaj ruch jeszcze grupowy, w związku z tym ta ilość nie jest duża. Niemniej jednak pierwsi goście już na weekend się zapowiadają. Są telefony, pytają goście, czy obiekt uruchamia swoją działalność i jak to wszystko będzie wyglądać. Więc stopniowo machina ruszyła i mamy nadzieję, że warunki będą sprzyjające i będziemy gości w Zakopanem w powiecie tatrzańskim witać. Jest kilka ludzi, większość jest miejscowych. Turystów też jest trochę, jak najbardziej, natomiast tak jak mówię, no nie są to duże ilości osób. Ruszamy na Kasprowy, na nogach pieszo. Przygotowani jesteśmy, mamy raczki, ochraniacze. Myślę, że więcej nie trzeba. Kasprowy i wrócimy do Murowajca. Tyskliło się. Zdecydowali się, cieszymy. To pierwszy raz w Ubisie, czyli ponad przerwie. Wprowadziliśmy automatyczne, bezdotykowe dyspensery płynów żelowych do dezynfekcji. Robert Werewski, właściciel pensjonatu. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek. Dla nas tutaj takim podstawowym problemem jest kwestia restauracyjna. No niestety nie możemy tutaj świadczyć na sali restauracyjnej wydawania posiłków, natomiast przygotowaliśmy się do dostarczania posiłków do pokoi, z zachowaniem oczywiście reżimu sanitarnego. Ostatnie półtora miesiąca to był bardzo ciężki czas dla Zakopanego. To prawda. Adam Bachleda-Curuś, właściciel kilku hoteli. Szczególnie, że ten czas nastał tak dość jednak niespodziewanie i po fantastycznym okresie, kiedy Zakopane naprawdę wspaniale turystycznie się rozwijało, było pełne, ludzie bardzo chętnie tu przyjeżdżali, znajdując dość dużą ofertę. No i nagle takie tąpnięcie, no to zawsze jest bardzo ciężko. Faktycznie te 6 tygodni Zakopane praktycznie zamarło. Ja takiego okresu nie pamiętam. Nawet stan wojenny Zakopane był wtedy dużo bardziej jednak odwiedzane i wypełnione. Teraz kompletnie wszystko stanęło. Przyglądamy się temu, co się będzie działo. Wojciech Budzowski, dyrektor generalny sieci hotelowej. Czekamy na kolejne wytyczne rządu w tym temacie. Na razie mając wszystkie nasze obiekty zamknięte. W tej sytuacji kierujemy się tylko i wyłącznie kwestiami ekonomicznymi. Po prostu opłacalnością otwarcia obiektów przy ograniczonym popycie poziom opłacalności no, zaczyna się powyżej pewnego poziomu obłożenia. Czasami trzeba sobie to dokładnie przeliczyć. Może się okazać, że trzymanie obiektów zamkniętych jest po prostu zdecydowanie mniej kosztowne niż otwarcie dla garstki turystów, którzy byliby zainteresowani przyjazdem akurat w tym terminie. Myślę, że Zakopane ma wielką szansę. 90% Polaków zostanie w kraju w te wakacje i w związku z tym te miejscowości turystyczne właśnie takie tu na południu, Bieszczady, Mazury, Wybrzeże, myślę, że będą bardzo, bardzo oblegane, no bo każdy chce wyrwać się jeszcze po tej kwarantannie, po tym zakazie przemieszczania się. Każdy będzie chciał obcować z przyrodą, być w takich miejscach, które albo zna, albo słyszał, że są ładne, a niewątpliwie Zakopane do takich cudów natury w Polsce należy. Zatem górale nie tracą optymizmu, wierzą, że tegoroczne wakacje mogą okazać się zupełnie dobre, jeśli chodzi o liczbę turystów pod Tatrami. Tatrzański Park Narodowy od 4 maja otworzył wszystkie szlaki dla turystów. Wcześniej wejść można było zaledwie do kilku dolinek, ruszyła również kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Tę relację przygotował Przemysław Bolechowski. I'm a brand new sky to hang the stars at these time and time again. Za kwadrans 16. Za chwilę w Trójce przeniesiemy się do Waszyngtonu. Tam już czeka Marek Wałkuski. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Tomasz z tej strony. Pan z odpowiedzią a propos wypowiedzi słuchacza, czy tak? Tak, tak, jasne. Znaczy powód, dlaczego otwarto żłobki przedszkola, a nie licea czy wyższe uczelnie, jest bardzo prosty. Dlatego, że dziećmi ze żłobków i przedszkoli trzeba się opiekować, znaczy rodzice pozostają z nich w domu, a młodzież licealną czy też studentami trzeba się opiekować. No tak, to jest... Dlaczego tak jest? Dlatego, że niech ci, co dzwonią, czy są przeciwni temu, postarają się jako rodzic, który ma takie dziecko. Znaczy, ja to rozumiem. To jest ten aspekt po prostu praktyczny. 7 trójek na początku. 22. Za 13 minut już godzina 16. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Witam serdecznie. New York Times opublikował analizę, z której wynika, że rządowi eksperci przewidują wzrost zachorowań w Stanach i to, co przewidują, robi ogromne wrażenie. Pod koniec maja, być może na początku czerwca, ma przybywać nawet około 200 tysięcy zakażonych dziennie. Prognozy wiem, że przygotowała Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego. Po tej publikacji zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie, czy myślenie o odmrażaniu gospodarki nie jest jednak zdecydowanie za wczesne. No to jest pytanie, które sobie Ameryka, Amerykanie, amerykańskie władze, media stawiają już od dość dawna i różni ludzie do różnych wniosków dochodzą. Prezydent Donald Trump jest w tej chwili, tak jak mówiłem przedwczoraj, w takiej opcji otwierania Ameryki. Zresztą wczoraj wizytując fabrykę w Arizonie, fabrykę, która produkuje maski 3M dla pracowników medycznych, kilkakrotnie powtarzał, że Ameryka musi się otworzyć, że gospodarkę trzeba uruchomić ponownie, dlatego że teraz są ofiary śmiertelne z powodu koronawirusa, ale jeśli ta gospodarka będzie stała, to będą samobójstwa, to będą z innych powodów ludzie umierać. Także prezydent Trump nie ma już tych, tak jak mówiłem, briefingów sztabu antykryzysowego. Nawet wczoraj się pojawiły informacje, że chce całkowicie rozwiązać sztab antykryzysowy, który dawał Amerykanom takie poczucie bezpieczeństwa, że ktoś nad ich zdrowiem panuje, że ktoś o tym myśli, że dla kogoś jest to priorytetem. Dzisiaj już wycofał się z tego, no ale rzeczywiście jest ten dylemat. Biały Dom zdystansował się od tych prognoz, o których pan wspomniał, czyli 200 tysięcy zakażonych dziennie, nawet 3 tysięcy ofiar śmiertelnych dziennie na początku czerwca, a Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego i autorzy tego raportu, bo to są poważni naukowcy z Johns Hopkins University, mówią o tym, że jest to tak zwany czarny scenariusz, który mówi o tym, że jeżeli w tej chwili otworzy się Amerykę całkowicie, to właśnie do takiego, liczb dojdziemy. Ale faktem jest, że nawet te realistyczne scenariusze, nawet ten model statystyczny, którym posługiwał się Biały Dom, czyli ośrodka statystycznego z Uniwersytetu Waszyngton, który jeszcze niedawno przewidywał 70 tysięcy ofiar śmiertelnych czy 60 tysięcy ofiar śmiertelnych. On już podniósł swoje prognozy. Tak, do 135 tysięcy. Padają liczby 200 tysięcy ofiar śmiertelnych. Także no niestety wygląda na to, że że będzie ich znacznie więcej niż wiele osób miało nadzieję. Tymczasem liczba zgonów w Stanach przekroczyła już 70 tysięcy. Ponad 1 220 000 jest zakażonych. Gubernator Nowego Jorku Nowym Jorku, gdzie, jak wiemy, sytuacja była i wciąż jest w porównaniu z wieloma stanami najgorsza. Przestrzegł niedawno przed taką fałszywą otuchą. W stanie Nowy Jork sytuacja zmienia się, poprawia się? Poprawia się. Nowy Jork, region Nowego Jorku, który obejmuje także stan New Jersey, akurat w tym wszystkim stosunkowo nieźle wygląda, dlatego że liczba ofiar śmiertelnych gwałtownie poszła w dół, liczba nowych przypadków koronawirusa poszła gwałtownie w dół. I paradoksalnie to, co dzieje się w Nowym Jorku, czyli ten szybki spadek zachorowań, tworzy takie wrażenie, że w całej Ameryce to idzie w dół, ale jeżeli się wyłączy z tych statystyk właśnie rejon Nowego Jorku i te stany, które obejmują aglomerację nowojorską i popatrzy się na resztę Ameryki, to tam sytuacja się nie poprawia. To znaczy mamy mniej więcej tyle samo zachorowań, mniej więcej tyle samo ofiar śmiertelnych, co oznacza, że należy być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o to otwieranie Ameryki, no ale z drugiej strony presja na to jest bardzo duża. No przykładem jest przemysł mięsny w Stanach Zjednoczonych. W niektórych sklepach brakuje mięsa, w niektórych sklepach limituje się liczbę kurczaków, które się sprzedaje, dlatego że wiele zakładów w różnych stanach stanęło z powodu albo epidemii, albo ograniczeń tam panujących. To są tego typu dylematy i teraz w zależności od tego, jak dużą liczbę ofiar śmiertelnych politycy są w stanie zaakceptować, to te decyzje polityczne będą decydować o tym, jak Ameryka szybko będzie się otwierać. A pojawiają się takie głosy, że Amerykanie powinni zaakceptować wyższą liczbę ofiar śmiertelnych niż przewidywano wcześniej, czy niż na którą godzili się wcześniej, właśnie po to, żeby gospodarka mogła funkcjonować. Aczkolwiek to nie jest podejście, które popiera większość Amerykanów. Wczoraj Washington Post opublikował sondaż, z którego wynika, że zdecydowana większość Amerykanów, 3/4 Amerykanów, nie jest w tej chwili gotowych na to, by otwierać kraj, by Amerykanie nie czują się komfortowo, by pójść do restauracji, nie czują się komfortowo, by pójść do centrum handlowego. W związku z tym ja myślę, że też ta presja społeczna, która jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, będzie trochę polityków, którzy już chcieliby bardzo szybko otworzyć Amerykę, jednak to hamować. Czy spór amerykańsko-chiński, jeśli pan pozwoli jeszcze jeden wątek na koniec, dotyczący oczywiście postępowania Chin, tego co działo się w ogóle w laboratorium w Wuhan, tych wszystkich podejrzeń, czy ten spór eskaluje? No na razie zatrzymaliśmy się w tym momencie po wypowiedzi sekretarza stanu Mike'a Pompeo i prezydenta Trumpa, którzy, przede wszystkim sekretarz stanu Mike Pompeo, który powiedział, że ma, widział dowody wskazujące, poważne dowody wskazujące na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium Wuhan. W tej chwili się zatrzymaliśmy w takim miejscu, nie ma dalszych wypowiedzi. Amerykanie na razie nie opublikowali tego raportu zapowiadanego przez prezydenta Trumpa, który miał udowodnić, czy zasugerować, czy pokazać, że ten wirus pochodzi właśnie z tego laboratorium. W międzyczasie mamy kilka wypowiedzi ekspertów, którzy są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o wskazywanie na to, że ten wirus pochodzi z laboratorium. Część ekspertów mówi, że tak naprawdę nigdy nie da się odpowiedzieć w 100% albo w jedną, albo w drugą stronę i tak naprawdę od decyzji politycznych będzie zależało to, jaką interpretację się przyjmie. Jedna z gazet amerykańskich wczoraj napisała, że Stany Zjednoczone chcą, aby Europa przyjęła takie samo podejście do kwestii koronawirusa, pochodzenia koronawirusa, czyli wskazania na winę Chin, na działania Chin, na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Natomiast według tego artykułu, który czytałem, Europa nie jest skłonna aż tak daleko pójść z oskarżeniami pod adresem Pekinu. Bardzo dziękujemy za informację. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam pana. Dziękuję bardzo. A Marek Wałkuski z Waszyngtonu, program trzeci, audycja popołudniowa. Skoro tak, to Barbara Streisand. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning. Like a rose.